προκοπή. Θα μου ρωτήσει και εσύ τι είναι για μένα τα χιλίμια. Ξέρω να δω το που θα ξεκινήσω. Λάθος με περνάς αφήνω, αφιλόγγινη.